καλό μάμπης ιεκάν σαλάμ ριντού δαρί τζαού ναν μπαμπα λουί τάγι ισάουν μπα τσάντο γουρού ναν μανιάπο μάγα κινί κάσιχ πίνασο Masi ado tarang hati saja adik menjanjikan cinta kau bapakan salah serendangnyo gandang hari rayo denai kini kamaminan mengubahkan